Zostanę Mam nadzieję, że nie pechowa, ale 13 pojawiła się na zegarach. Mamy teraz 13 minut po godzinie 5. Państwo słuchają Trójki, a dzisiaj swoje 60. urodziny świętuje wokalista zespołu Wilki, Robert Gawliński. Z Wilkami pan Gawliński występuje już ponad 30 lat. Do tej pory zespół wydał 9 płyt studyjnych, a do muzycznej współpracy Gawliński zaprosił urodzonych w tym samym roku zresztą, w którym powstał zespół Wilki, czyli w 92. swoich synów, bliźniaków, Emanuela i Beniamina. No i teraz Wilki to już zupełnie taka rodzinna firma się zrobiła, ponieważ nie dość, że ojciec i synowie grają, to w dodatku menadżerem jest żona Roberta Gawlińskiego, pani Monika. A teraz w Trójce oczywiście Robert Gawliński, utwór Nie stało się nic. Jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Slash i Bad Rain. A już teraz będziemy mówić o Bad płycie. Bad. Dokładnie 36 lat temu to już. 36 lat temu, 31 sierpnia 87 roku ukazał się 7 solowy album Michaela Jacksona. Właśnie nazywał się on Bad. No i Michael chciał, żeby znalazło się na nim aż 30 utworów. Menadżer był sceptyczny co do tego pomysłu, więc w końcu zostało na kilkunastu. A te kilkanaście kolejnych ukazały się kilkanaście lat później, także nic straconego. Spośród tych kilkunastu utworów z płyty Bad, aż 5 z nich wylądowało na pierwszym miejscu zestawienia Billboardu i to absolutny rekord. Między innymi znalazł się utwór oczywiście tytułowy, czyli Bad. Był też Man in the Mirror czy Dirty Diana, którą teraz zagramy w trójce. Yeah. słońce, to się zaczyna dziać. Żgliwie drży strachliwie i wrzeszczy kos. Żuk obserwator już się wdrapał na wrzos. Palonek na brąz. Wnikliwie pada każdy stuk, każdy wstrząs. Biedronki, krewne stonki pędzą co tu. Słuczuć w powietrzu, w szyszkach i gębach mchu. Minut po godzinie 5. No i może to i lepiej, że dzisiaj pogoda dopisze nam tak w połowie. Może będzie łatwiej pożegnać się z wakacjami dzięki temu. Próbuję znaleźć jakąś optymistyczną stronę tego, że przed nami kolejny pochmurny i dosyć deszczowy dzień. Na termometrach nie wszędzie zobaczymy nawet 20 stopni na plusie. 18 będzie na zachodzie kraju, 16 najchłodniej nad morzem. 20 będzie na Lubelszczyźnie, najcieplej z kolei na Śląsku i w Małopolsce. Tam maksymalnie dzisiaj 24 stopnie powyżej zera. A jeśli odczuwają Państwo zmiany w pogodzie, czyli są Państwo tak zwanymi meteopatami, no to dzisiaj mogą się poczuć Państwo nieco sennie, dlatego że spada nam cały czas ciśnienie i dzisiaj będzie ono wynosić poniżej 1000 hektopaskali. W pół do 6 na zegarach, a my gramy Black Hole Sun od Soundgarden. Face lies the snake in the sun.

and the Mirrors utrzyma się w naszym głównym zestawieniu, bo w ubiegłym tygodniu wylądował ten utwór na miejscu 20. Jeśli spadnie, no to już na zawsze, to już na liście nie będzie, ale być może się uda. Dla przypomnienia, Smoke and the Mirrors, teraz w trójce. You are 13 minut zostało do godziny 6, więc już za chwilę pora na trójkę. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do zostania z nami, ponieważ dzisiaj bardzo dużo się będzie działo. Między innymi rozmawiać będziemy z okazji Dnia Bloga. O tych czasach, kiedy internet już się pojawił, co prawda, ale jeszcze tych wszystkich mediów społecznościowych nie znaliśmy. Wydawać by się to mogło bardzo dziwne, ale takie czasy istniały i to całkiem niedawno temu. Oprócz tego będziemy mówić też o austriackiej komunikacji miejskiej, a to dlatego, że jest ona darmowa. Dla tych, którzy zrobią sobie wyjątkowy tatuaż. Jaki? O tym powiemy Państwu już po godzinie 6, więc zachęcam, żeby zostać z nami. A już teraz What It's Like i Everlast w trójce. Later, he say he won't date or return a call. And she swept down.